راه حیات، راه نجات از مرگ مستقل دسته یا مرگی که روی دسته و رسیده به حیات جاهلی و مستقلی خیلی جنه کنین راهی مشکلات زیادی در مسیر است. خود میخوام که سینم بری ناجوره نمیتونم خودم صحبت کنم. برای اینکه انسان موفق بشود این راه رو با صحت و اطمینان تا سر منزل به پیماید مسائل زیاد مطرح است. از همه مسائل مهمتر مجهز شدن به آگاهی های لازم نسبت به شرایط فعلی، خصوصیات زندگی فعلی و بعد آماده شدن برای استقبال از شرایط زندگی ایدئال و مطلوب بعدی. در دانشکده تربیت دبیر دانشجوها مدتی جلساتی ترتیب داده بودند به عنوان اینکه که باید کرد. در اونجا بحثی شد در مورد نیروهای فرهنگی و جنگی دشمن. در اینجا میخوام فقط یک جز از مطالب ازارتون شناخت عناصر فرهنگی دشمن. برای اینکه این مطلب آسان قابل درک باشد یک واقعی تاریخی را مرور میکنیم، بعد زمان حاضر خودمون را درک میکنیم. اون وقت از دلیل میتوانیم با درستی و صحت عمل راهمان را ادامه بدهیم، برسیم به جامعه اسلامی به امید خدا و بعد دیگه برگشت همین یکتر نوار. اطلاع داریم که چند سال قبل مراسم جشن ۲۵۰۰۰ رو با چندین ۲۵۰۰۰۰ تومان دلخلقی از طرف اون جهر معنی چی؟ حقیقت مطلب این بود که ۱۱۰۰ سال پیش از اسلام یک جنایت بزرگ در تاریخ وقوع پیدا، جنایت این که یک طاغوت بزرگ درست شد، کوروش و تخمیدر نفرین بر او و جانشینانش کوروش شکاره بود. چرا آنطور شد؟ فقط نگاه کنید به آثار در تخت جمشید، این خزینه ها رو ببینید، این کاخ رو ببینید. کافی که متوجه بشوید که غده‌ای سرطانی بوده و برای تغذیه این غده چقدر باید اجزای جامعه صدا شده باشد. جشن ۲۰۰۰ ساله یعنی این که از زمان کورش تا حال به هم پیوند بدهند. پس انقلاب اسلامی ایران کجا رفت؟ مگر انقلاب اسلامی در زمان حضرت عمر بن خطاب سلام الله علیه به ایران نرسید؟ مگر ملت مسلمان نشد؟ مگر ملت اینقدر آگاه نشد که سابقا اگر بعد از ده نسل و بعد از مصاهرت ها و قرابت های سببی یک قطع خون کثیف شاهنشاهی در وجود کسی بود، ایرانیان ترسش می کردن. این ایرانی ها به واسطه اسلام چنان آگاه نشدن که نه تنها درباریان نه تنها اصلاب زادگان یعنی اونها که خون شاهنشاه مجرده تو جریان دار، نه تنها روحانیان درباری، حتی رأس این هیئت فاسد حاکمه یعنی یزدگرد. مگر یزدگرد وقتی فرار کرد این طرف و اون طرف خودش رو پنهان کند، یک فرد ساده دور افتاده در این گوشه ها اینقدر آگاه نشده بود که فهمید این دشمن از تو داره فرار میکنه و اون رو نگرفت و مثل سگ گوش تا گوش درست برید. بله، یک آسیابان، یک انسان دور افتاده انقلاب اسلامی این طور مردم رو آگاه کرد. اونها که بغل دست این دربار بودن درک نمی کردن که این حکومت چه بلایی برای جامعه، پرستش می کردن، به خاک می افتادن. طاق مداین، ایوان مداین، یه قده سرطانی دوم در تاریخ ایران برای اونو سیروان کافی تخت جمسی کافی نبود، ایوان مداین رو هستا. و چقدر با عظمت و کمتراب منتهای عدالتش این بود که در سال یک دفعه بار عام میداد با همه فاصله ها و معمولیت های امنیتی، از فاصله چند صد متری مردم از دور نگاه کنند شاه رو ببینند، چون مردم تلیف بودند در تقریب ایران، اجازه نداشتند چشمتون اینقدر محترم نبود که شاه رو ببینه، باید فقط اسمش رو بشنوند، مثل شیطان فقط اسمش رو بشنوند. شاه اینطور میفهموندن به مردم شاه مقدس تر از آن است که غیر دو طبقه در دربار، اطراف زادگان و روحانیان، طبقات پایین ترون رو ببینند، طبقات پایین تلیدن، چشمتون کسیفه، اجازه ندارم شاه ببینند. نوشیروان این همه شهرت دادگری در حالی که چیزی بود مثل همین دودمان این روز که در روز 5000 انسان رو کشت، همین انسان با اون وسائل و سلاح اون روزی 5000 نفر رو کشت به دادگر بکشت. برای ملت این امتیاز رو قائل شد که اجازه داشت بازن سالی یک دفعه شاه رو ببینم. از دور تشریف می آورد در ایوان مدائن روی تخت می شد، چه زب و برقا، چه تازی، و بعد در فاصله طولانی مردم از دور نگاه می کردن، چه دلخوشی برای مردم این امتیاز رو پیدا کردن که این مقام با عظمت رسیدن که شاه رو ببینم. ببین این ملت چقدر بدبخت، چقدر محروم، اینقدر تحقیر شده، اینقدر جد کشیده که این رو به عنوان یک امتیاز قبول می کنه و به چنین انسانی که روزی 5000 نفر از افراد این ملت می کشه لقب دادگری می دهد، چون اجازه داده رفع تلیدی و نجاست از ملت بشود، ملت بتوانند از دور قد و بالای منحوس اون رو نگاه کنند. این ملت اون رو دادگر میخواد به خاطر همین امتیاز. اما نگاه کنید اسلام کار کرد این ملت چطور، این ملت بسنده کرد بعد از اینکه جای اخی عبدالسی نیستن که خواهر مسلمان این ملت با آن سابقه به واسطه انقلاب اسلامی اینقدر آگاه شد. این نکته بسیار جالبه، زنده شدن مرده توجه بفرمایید. مهم نبود دو سه نفر رفتن، خدا حفظشون کنه از جوانا که خون هدیه کنن، شما حواستون رو پرت نکنید. ملتی که اینقدر ذلیل و بیچاره بود، اینقدر حقارت را قبول کرده بود که اجازه نداشته باشد شاه باشد ببیند، به خاطر این که سال یه دفعه از فاصله چند صد متر شاه ببیند لقب دادگری به شاه بدهد، این ملت اینقدر بیدار شود، زنده شود که شاهنشاه، نه یک افراد ساده که خون شاهنشاهی در بدنشان باشد، شاهنشاه ایران خود یزدگرد بخواهد فرار کند و در جایی متواری و مختفی شود. یک فرد دور افتاده نور اسلام اینقدر ضمیر این ملت را روشن کرده باشد، به محض این که میفهمه این یزدگرد میگه پدر سوخته میخوای فرار کنی؟ مگه فراموش کردیم تا حالا چه زجرهایی از دست ما کشیدیم؟ و همین انسان بود نامه حضرت پیامبر اسلام رو پاره کرد و دیدی چطور رجش بزدن همین ملت ستم دیده ایران و فارس کردن. این ملت مگر مسلمان نشد؟ پس تاریخ 2500 ساله یعنی چی؟ یعنی دهنکجی و تحقیر نسبت به این انقلاب اسلامی، یعنی نادیده گرفتن این که انقلاب اسلامی آمده این ملت را از اسارت شاهنشاهی نجات داده. و بعد مگر رسماً این مفهوم را تأیید نکردند با اعلام رسمیت تاریخ شاهنشاهی و مسح تاریخ اسلام؟ مگر نگفتند که تاریخ شمسی رو 2500 فلان بنویسید؟ و بعد اگر ملت بیدار نمیشد خیلی کارهای دیگر داشتن. برادر با ایمان مجاهدم جناب صفدری توضیحاتی دادن راجع به بسیاری مسائل دقیق و ظریف در مورد کارهایی که در این 50 سال شده، چه در داخل و چه در خارج، در ایام قدرت چطور دهنکجی شده نسبت به اسلام و نسبت به مسلمانان. احتیاجی نیست بیشتر من توضیح بدهم، اما به طور ساده بگیم راهی که میخواستند اینها طی کنند این بود که در پایان به طور رسمی اعلام کنند اسلام در ایران ممنوع. این راه و شکر خدا ملت هنوز اینقدر به اسلام نزدیک بود، با خیانت چندین قرن اینقدر دور نشده بود که خودش بگذارد و دیدیم که ملت قیام کرد و آفرین بر ملت مسلمان ایران. اینها مگر کار یک روزه؟ نه، از همان اول که انقلاب اسلامی موفق شد اینها به تلاش و تکاپو افتادن، افرادی که مختفی و متواری بودن اینجا و آنجا کاری کنن که دوباره شاهنشاهی را زنده کنن و از ملت مسلمان شده ایران انتقام بگیرن. و چه تلاش ها کردن ظاهری و نمکانی همه تلاش های ظاهری شون با همدستی دستگاه پاس کرد شاهنشاهی ایران، دستگاه بنی امیه، توطئه برای کشتن حضرت عمر و کار تمام نشد. نفوذ فرهنگی در اسلام این مطالب که من میگم لازم هست همه مسلمان ها بفهمند، اما اجراش وظیفه برادرانم رهبران دین هست، باید دقت کنند در این مطالب به تلاش تکافو و تکافو افتادن که زنده بشوند، اما باشی همونطور که جناب پسکری سر میدن با زور سرمیزه سرمیزه خود کار نمی کنه. حتی اسلحه های الکترونیک خودکار این بود تنهایی کار نمی کنه تا اراده انسان روش نبازه، انسان می کار. پس باید اول انسان ها رو تشکیل کنن، بازی نمی توارن کاری کنن، انسان ها رو چور تشکیل کنن، بگن تو بگو اسلام بعد شاهنشاهی خوده محاله. تازه این ملت فهمیده که اسلام راه رستگاریه و شاهنشاهی عامل بدبختی. بدیهی که این ملت نمیتواند از شاهنشاهی استقبال کند و اسلام رو دل کند. پس چه باید کرد؟ نفوذ فرهنگی، یعنی خصوصیات و مشخصات یا حتی عناصر فرهنگی شاهنشاهی رو بیارن وارد کنن به فرهنگ اسلامی. مطلب یاده و دوست ندارم تمام مطابق رو تریف از کنم، چون همین خیانت و وارد کردن همین عناصر فرهنگی کاری کرد که ملت اسلام دست به دست به دست شده. و الان باید با لطافت با تدبیر و سیاست همراه با منتهای صمیمیت این عناصر فرهنگی جدید رو بیرون بکشیم. وقتی این رو بیرون کشیدیم میبینیم دوباره امت اسلام همان امت واحده خواهد شد که قرآن میفرماید هذه امت واحده. ابغرض آثار این عناصر فرهنگی در زندگی ما عبارت است از سلسله مراتب ها، ارقام، امتیازات، حتی در اصطلاحاتی که رنگ دینی به استفاده شده اجمالا عبور می کنم. از برادران ایمان جهاد انتظار دارم، از بزرگترین پیشوای جهاد اسلامی دوران حاضر ایران امام خمینی تا میرسد به این برادران مجاهدم، از یکی که اینها انتظار دارم تأکید کنند عناصر فرهنگی شاهنشاهی رو در ظاهر من، در اصطلاحات من، در کتب من، در هر جا چیزی تریف یا کنایی از آن دیدن بیرون کنم، بیرون بکشم. انتظاری از روحانیان دارم. امروز یک مسلمان با حماسه‌ای صلوات فرستاد برای مردان راه خدا حسن و حسین علیه السلام و گفت بر شاهزادگان اسلام حسن و حسین صلوات، وای بر این بدبختی، چون این اهانتی به حسن حسین شاهزاده یعنی چی؟ ببینیم چه نفوذی کردن. و میدانیم در کتاب ها چقدر این کلمات اهانت آمیز نسبت به مقام خود حضرت رسول الله به کار برده شده. شه سوار سب محراب سعدی خبیلی این بسیار خطرناکه. در دربار مقامات درباری طبقاتی بود و مقامات روحانی، و الان میدونیم این کردن در حالی که در اسلام نه این سیادات جاهدی نه این سیادات درباری وجود ندارد. باید تلاش در اسلام رو پاک کرد، باید عناصر شاهنشاهی رو خواه در یک رمق و خواه در تجلی قوی بیرون کشید از فرهنگ اسلامی، و بعد الان نگاه کنید تو این مجلس، سؤال کنید اسامی اصحاب رو، ممکن است بسیاری اصحاب پیدا کنید، جوانان مسلمانی که الان حاضرن جان فدا می کنن در راه اسلام و در راه وطن اسلامی کن که دوباره به جانب اسلام برگردد. اسمتون چیه؟ پرویز. اسمتون چیه؟ خسرو. اسمتون چیه؟ فریدون. اسمتون چیه؟ انوشیروان. اسمتون چیه؟ جمشید. و هاکذا حتی نام خانوادگی داریم، انسان خوب میشناسم واقعا با ایمان و واقعا آموزش دهنده نوجوانان کشور ما. شهرت چیه؟ آبای و اجدادی تفسیر از خودش نیست، شاه پره یعنی شیطان پره. داریم شهرت خسرو پره داریم، از بستگان خودم بودن و اونا تذکر دادم. اسم پسر خسرو پرویز یعنی تمام خصال شیطانی در این دو کلمه جمع شده. البته خب یزدگرد نبود که نامه یه پیغمبر رو پاره کردن، خسرو پرویز بود، ولی منظور اینه یعنی همون شاهنشاهی بود که اون خیانت بکرد. شاهنشاهی داشت. خسرو پرویز اسم پسر یک انسان مسلمان، اسم پسر یک پدر و مادر مسلمان. ببینید روح شاد مجاهد بزرگوار مرحوم دکتر علی شریعتی علیه السلام که گفت کابینه در مورد بیگانگی هستی و راستی که بیگانگی و چقدر خطرناک در دام دشمن افتادن. مسلمان در راه اسلام جهاد می کند اما ضمیرش رو برای پذیرایی از فرهنگ دشمن آماده کرده. یعنی دشمن در مخفیگاه ترین مخفیگاه خانه از نفوذ کرده. با چنین دشمنی چطور مبارزه می کنید؟ الان ما یه خانه داشته باشیم، یه کتاب داشته باشیم، بخواهیم در اینجا مجهز بریم برای حمله به دشمن، اما در مقر فرماندهی دشمن نشسته باشد و اون دستور بدهد، درست این طور است. در اعماق روان ما عناصر شاهنشاهی نفوذ کرده و بعد میبینیم جشنهای چهارشنبه‌سوری، نوروز و حتی چه داستانهایی درست کردن که نگاه مردم اینطور فکر کنن که چنین چیزی با اسلام مخالف نیست، ذاتاً مخالف نیست، اما چون تغییر می کند از فرهنگ ضد اسلامی امکان برگشتن اون فرهنگ رو فراهم می کند، اینه که دشمن است. داستان درست کردن که ایرانی ها جشن نوروز رو در مدینه گرفتن در زمانی که زمان خلافت حضرت عمر و میگوین که هدیه نوروزی فرستادن برای حضرت علی علیه السلام و حضرت علی گفت مطلب چیه؟ گفتن ما برنامه ای داریم به نام نوروز و حضرت علی اعظم الله گفته که نوروزی نمیشون بگم دروغ پر کردن که کفر از این قلب ها به زبان حضرت علی هر روز نوروز میگید همین که الان میگن هر روز نوروز میگن که اعظم الله این حضرت علی گفته و بعد حضرت علی دانشمندترین شخصیت اسلام و میدونید چه خیانتی به جامعه دانشمندترین شخصیت اسلام تجویز کند نسخه بنویسد برای مسلمان ها که نوروز رو برگزار کنید. بدونید چه کلکی چطور ملت به اقفال کردن در نهانخانه دلت عناصر دشمن رو دوباره زنده کردن. آری جامعه ما، زندگی ما، آداب و مراسم ما، نام های ما پر از نشانه های این فرهنگ رنگی از عموم شما از تمام ملت خواهش می‌کنم متوجه این نکته باشید. این خلاف اسلامی شد ولی باز مدتها گذشت و دوباره صاحبزاده زنده شد. چرا زنده شد؟ یک دلیل دارد. میتوانید تشبیه کنید شاهنشاهی رو به یک درخت و درختی که بسیار خطرناک است مثل این گیاه‌های سفیدی که در دوستان خواهد ریشه میدواند این طرف و این طرف از ساقه گیاه‌های مخلوط تغذیه میکنند. وقتی بله که در یه مضمون کتاب وقتی ما اومدیم درخت زدیم و انداختیم ولی غفلت کردیم از این موریشه ها که رفت اینجا و اونجا و اونجا و اونجا و تغذیه میکنه زمانی میگذرد دیدیم دوباره زنده میکنه. همینطور بود مسلمان ها غفلت کردند که عناصر فرهنگی شاهنشاهی بعضی مونده هنوز تو جامعه و بعد حتی برای رهبری دینی در اداد القاب و امتیازات امتیازات ساختن، یعنی حتی خود فرهنگ اسلامی دنید با فرهنگ امتیازات یک طبقات یک شاهنشاهی آریزه کردن. بعد از چند قرن که این درخت بدبختی افتاده و نابود شده میبینیم دوباره زنده میشود. مگر زنده نشد شاهنشاهی؟ اگر زنده نشد این همه بدبختی ملت ایران چیست و ما الان داریم چکار میکنیم؟ زنده شد و ما تلاش میکنیم که دوباره نابود کنیم. ما برادران متوجه این نکته باشیم، اگر نابودش کنیم و عناصر فرهنگی موریشه هایی در اینجا و اونجا و اونجا داشته باشد این طفیلی این سرطان دوباره زنده می شود، درست مثل سرطان. از هستی این ملت، از موجودیت این ملت، از فکر این ملت، از آگاهی های این ملت حتی تغییر می کند دوباره درست می شود. برادران خصوصاً رهبران دینی به فکر تنها این روز نباشید. امروز دشمن افتاد، درخت افتاد و پاره شد ولی نسل‌های بعدی ما انسان مسلمان در برابر تنها زمان خودش مسئولیت ندارد. انسان مسلمان مسئول همه زمان ها تا حدی که درکش برسد باید برنامه رو ما طوری پیاده کنیم برادران رهبران دین که عناصر فرهنگی این شجره ملعونه رو در هر جا که هست هست کنیم، ریشه هاش رو هم بزنیم، نذاریم در جا اثری از این فرهنگ خبیث خواه صریح و خواه غیر صریح وجود داشته باشد. این مطلب حیاتی و الا الان ما موفق شدیم محض کردیم. وقتی موریشه ها در اعماق روان ما وجود دارد، وقتی خسروها، پرویزها، جمشیدها، یزدگردها در جامعه ما هستند و ما نوازش می کنیم فرزند خردسال من رو بنیدیم خسرو جان، پرویز جان، امکان ندارد ما صلاحیت داشته باشیم اسلام را حفظ کنیم و مقاومت کنیم که نگذاریم شاهنشاهی زنده بشود. نسل‌های بعد از ما دوباره باید از این بلا استقبال کنند. برادران رهبران دین مسئول تنها این روز نیستید، مسئول آینده هستید. متوجه باشید همراه با این انقلاب سیاسی قوی که سر تا سر ایران به سراغ قرار گرفته این انقلاب فرهنگی رو همیشه مد نظر داشته باشیم. یک تکلیف برای تمام مسلمان ها هر کسی اسمی دارد که یادگاری از اون تاریخ ننگین دوران شاهنشاهی عوض کند اسمش رو، شما یک نوجوان